ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا رواه مسلم رحمه الله زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رو ما دومی پاری دو سور مائدی یو آیات مبارکہ استا سڑوان دی تلاوت کو او یو دو حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکہ ہونا زمونگا استاسو دین اسلام یو کامل دین دے او دا زندگی پا ہر یو شعبہ کے قرآن و سنت و شریعت زمونگا استاسو رہنمائی کئی او زندگی محاق دا خیر و برکت زندگی دا چې هغه زندگی د قران او سنت او د نبی علیه السلام د تعلیماتو پرانا کې تیر شي، او کومه زندگی او ژوندون چې د الله د حبیب د تعلیماتو نه خلاف تیریږي، ناغه دنیا و آخرت کې د انسان د تباہی د بربادی د پریشانی او تکلیف سبب دی. کم آیات مبارکه چې ما تاسو وړاندې تلاوت کو داغه لفظی ترجمه دا ده، الله فرمایي اے حبیب قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے حبیب دی امت ته فرمایا چې پهلی ته حرام غندا او حلال مال دا برابر نری. یو طرف ته یو مسلمان دی او صحیح کاروبار کوي، صحیح لین دین دی داغه او حلال پیسی ګټي، او بل پلا یو مسلمان دی داغه کاروبار د شریعت نه خلاف دی او حرام دی. وی حبیب دی امت ته وایا لا یستوی الخبیث والطیب، چې حرام او پاک مال برابر دی. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر که د حرام مال ډیر والے تعالی رب تعجب کې شي، ګوره امتحانن د ازمائش د وجنا یو سور زید حرام مال په دنیا کې چرچوي، خدای نفس دغه مال دنیا کې دغه مالک د پاره ذلت راولي، او د قبر او د آخرت ذلت خو یقیني خبره ده. نو کله چې د الله حبیب فرمایي چې رب العالمین وایي چې حرام او حلال مال دا برابر نه دي، اگر که تاسو له حرام مال غډیر والی یو سورز امتحانن په تعجب کې چي، نو نتیجه سره وته چې کله زموږ او تاسو مالک او خالق وایي، او کله سید البشر یو خبر فرمایي وایي فتق الله یا اولی الالباب وعقل والو الله نه ویریږي، فتق الله یا اولی الالباب دا الله نه ویریږي اے عقل والو لعلکم تفلحون، دې د پاره چې کامیاب شي. او قران پاک عجیب کتاب دی، وای کامیابی دی کینه دا چې تا حرام راجم کل او ډېر جی دادونه او محلات او سورلۍ او نوکران او خادمان دی جوړ کل، کامیابی په دې کې نه دا، کامیابی د الله په خوف او یره کې ده. کم سړی چې په خپلې زندګۍ کې د الله نه ویریدو او د کې د خپل رب خوف راغې، وای فتق الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، وا عقل والو الله نه ویریږي چې کامیاب شي. د دې وجه نه څوک چې د رب العالمین نه ویریدو د خپل هر یو عمل او معاملې باره کې، نو په دې آیات مبارکه کې دا غسر الله د کامیابی وعده کوي. او دا الله یا رضام دا، یعنی هر معامله او هر چیز کې دا الله یا رسدا، چې دغه معامله او دغه کار دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق شي. زکه یاد ساتو یو سړی کو څومره مهنت کوي او څومره د وخت لګي، څومره د مال لګي، خو چې دغه طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نی، دا مردود دا دا الله ته منظور نه دی، دا الله رب العزت ته منظور نه دی. د کوم نبی چې دومره لوی شان وي، تاسو مشکات شریف کی حدیث تیر شو، دا الله حبیب فرمایي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، که حضرت موسی علیہ السلام ژوند دی نو دا الله حبیب وي دا غیبم زما د تابعداري نه بغیر بل کار نه وي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چې کله راکوشي نو دا غیب کار سی د الله د حبیب د هر قول فعل تابعداري اختیارو، چې کله یو دین دوره مبارک دین دی او د یو حبیب طریقې دوره مبارک دي، چې دا هغې د راتلو سره تورات او انجیل او تمام اسماني دینونه منسوخ شول، کچر انبیاء علیهم السلام بالفرض او تقدیر د الله د حبیب په دې مبارکه زمانه کې موجود وي، نو دا غی کار بم پختل شریعت باندې عمل کول نو، بلکې دا الله د حبیب د قول او د فعل تابعداري اختیارول. کم حدیث چې ماستا سلوان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې من حمل علینا السلاح فلیس منا وای چا چې په موږ مسلمانانو د پاره اسلحه را پور تک دې د پاره اسلحه پوګه کې چولې اسلحه پلاسو کې نیولې چې مطلب ضرر رسي مسلمان لا ضرر رسي کلمی والا لا ضرر رسي وای فلیس منا الله حبیب وای دا زموږ نه نه او دې مهیسه کې فرمایي و من غشنا فلیس منا چاچی گڑونو کو تگیو کا کاروبار او لین دین تجارت کی دوکی کئی ندا زمون نوی رواہ مسلم ان دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ورد اللہ دا حبیب یوی خبری تا سوچ و فکر پکار رے چاچی دا کلمی والا دا مسلمان دا پار اصلی حرو چتکا نوی دا زمون نوی یو جن کوشش دا پکار دے چې د کلمې والا د ضرر د پاره مونږ اصلي را پورته نکو کله راسي په یو کلی کې په یو خاندان کې یو سړی په ظلم د چا سره جنگي د نور ترګوران او عزیزانم دا غ سره ټوپک او اصلي هر حواله دله نګوري چې دا په زیاتی دی دا په ظلم دی دی په ناروا دی نو ایمان حمل علینا السلاح فلیس منا او هغه درس کې تاسو له تیر شول ساری یو سړی دی اگر چې ستا خپل له ستا والد له نه ستا تر له نه ستا د خاندان له نه خو ظلم کوي زیاتې کوي او ته دا غ ظلم او زیاتی باوجود دا غ سره مدد کې نو بس جهنم دی زیږي قران پاک کې الله فرمایي د لسم پاره کې سوره هود کې وای ولا ترکنو ال الذین ظلموا فتمسکم النار ظالمانو طرف ته چې میلانو نه کوي ورنه اور به مزیش یو سړی ظالم دی ظلم کوي زیاتې کوي او ته وایې راځي زولي خلک وای قومیت ته ظلم او زیاتی له نګوري خو اصلي هر اخلي نو دا د تباهي سبب دی د دې وجه نه که ستا عزیز دی ستا تربور دی ستا خپل دی چې ظلم کوي نو ورته وایي چې ظلم کوي او داسې په پټو سترګو د چا سره سم کو ما مرګرتیا م کوه داغ سر اصللی هم راداخل ور نه د الله هوي فرمایلی دي من حمله عنله سلاح فلیسممن نه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي ان سرخوا کا ظالمن و مظلومن د یورور مسلمان مدد چې وکه که ظالم وي وکه مظلوم وي د صحابه کرام وي رضوان الله تعالی علیه مجمعین یا الله حبیب مو خدا پیجنو چې د مظلوم مدد یو مظلوم سره ظلم کیږي نو داغه مدد خو پیجنو د ظالم بسنګ مدد کو وی ظالم لا سنی څه چې ظلم وکړي کستا والد دې ساتره دې ورته ویلی ظلم کی ولي په پردی مال او پر پردی جیدات پرې باندې څه کې قبضه کی نو موږ یو طرف لګورا په هر ځای کې دا خلق ختم شوه چې ظالم ته وی دا ولي ظلم کی دې وجنګور را جنگونه په معاشره کې جوړیږي هر کلی کې چې دوه کسانو جنگ دی نو دې کلیوالو ته پته چې ظالم څوک دی او مظلوم څوک دی کچره دغه خلکو خبره او خیرت مخاله کوله او هغه ته سم خبره کوله نو بس مسله به حل ولا نو یو دا مسله چې رشوا چې چا په موږ مسلمانانو اصلي هر اپور تکا وای دا زموږ نه نه دی دیم فرمایي چې چا ټګیو کا په یو شي کې ګډونو کو خاو بد یو ځیکل نو دا زمونږ نه لري او دغه روایت مسلم شریف کې په دې الفاظو راغلي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تیر شو نبی علیہ السلام په یو ډیری د طعام چې بازار کې پروت فات خل یده فیها لاس مبارک په هغه طعام کې لاس وردن نه نو فنالت اصابعه بللا لاندې نه ګوتی مبارک لوندې شو نو الله حبیب فرمایل ما هذا یا صاحب الطعام دا څه دی د پاسه دی اوج طعام میخه ولان دی خدما لاس مبارک لون شو ناغه وی اصابت السما یا رسول الله الله حبیب باران پیرا ورې دلو باران پیرا ورې دلو نو دا طعام غنم دانی د باران سره لوندې شوی الله حبيب ورته وي افلا جعلته فوق الطعام نتاب دالون طعام داب دي طعام د پاسه یې شوی حتا يراه الناس چې خلکو لیده چې دا پکې وښ دی او دا پکې لون دی ځکه ځنه شه د لون والی د وجنا داغي وزن ډيري او بیا فرمایل من غشنا فليس منا چا چې زمونږ مسلمانانو سره دوکا او ټګي او ګډونو کو نو دا زمونږ نه دی او دا ډېر لوی خلاصو کې د الله د حبيب نه ني او دا غوی د ډلې نه ني دا غي د تابعدار نه ني دا غي د مرګرو نه ني نو دا څومره لوی د نقصان د تاوان خبره ده من غشنا فليس منا چا چې مونږ سره ټګي او کاو ګډونی وکړو نو دا وای زمونږ نه نه نن ګوره څوک چې څه کاروبار کوي نو پاره کې تقریبا یعنی ټګي کوي دوکه کوي الا ماشاء الله د دې وجه نه چونکې تاسو ټول کاروباری خلک یې نو خپل کاروبار د شریعت مطابق کول پاره کې ټګي نه کول پاره کې ګډون نه کول بل ته دوکه نه ور کول مو خوای بل مو دوکه ورکا بل تم دوکا ورکا نہ حقیقت کی دوکا زان تور کول تا خو فانی ننگڑی دنیا دہی چا سره وفا ورنکا او دا مال او دولت اقتدار دے اچا سره قبر تلا نړو دغه دولا سو د وقفی کفن چا نصیب کی وی او چا په نصیب کی نی وی دغه خاور ته بتول مونږ او تاسو جو نو دا مختصره زندگی دا چې دا مونږ د قانوني خداوندی مطابق تیرو پدې کې ټګیو نکو دوکاو نکو اکثر کاروبارونو کې خلق څه کوي هي پکې ټګي کوي دوکه کوي پکې شی یو خی خرڅی بل بعض اوقات کې ور بعض داسي دیو کریګر لاس مشهور وي نبي هغه د نورو د لاس شی په دوکو باندې خرڅی بعض سړي وی راغ لاس صفائی وی شیخ کولی وی نبي هغه د تان راغسته بل نه راغسته او خلکو لدا خی جدا زما د لاس وای من غشنا فليس منا چا چې تدیو که زمونږ سره نو زمونږ نه نه ټیک دی چې د خو دوه روپۍ یا سل روپۍ یا زر روپۍ سیواو ګټلې خو د الله د حبیب د جماعت نه ووتو د هغه مبارک ټولي نه ووتو د چې په لین دین کې مونږ او تاسو د دوکې کوشش نه کوو دا حدیث په ګڼو الفاظو راغلی ابو داود شریف کې داسې راغلی من غش فليس منا من غش فليس منا چا چې تدیو کا او ګډونو دوکې وکړو نو دا زمونږ نه نه دی دارنګي ابو داود شریف الفاظ داسي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما قال له حبيب ترشو په سړي غو طعام خرصولو فساله كيف تبيع تفوسته کوي څنګه خرسه نا اور ته دارنګي فاخبره هو وي فاوه الله اليه ان ادخل يدك فيه الله خپل حبيب ته وحي وکړي حبيب له خطوام خلاص مر دن نکټ الله حبيب طعام والا سرودري دوی داسن خرڅي غي په دې نرخ وهي را ل دبره طرفنا چې حبيب دې طعام کې لاندم لاس وردن نکا فیضا هو مبلول لاندې لوندو د پاسو اوچو دا الله حبيب فرمایل لے سمنا من غشا زمونږ نه نه دې چې چا ګډون او ټګیو کا زمونږ نه نه دې چې چا ګډون او ټګیو کا دارنگی عبرانی شریف کی دا الفاظ دا سر آغلی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے آوی رووت نبی علیہ السلام بازار تا نفرعا طعاما مصبرا یو طعامی اوکتو چی دا آغی دیرے جوڑ شو فات خلیدہو لاس مبارک وردن نکو فاخرج طعاما رطوبا نلون طعام رویستو کده صوابت ہو سماو چغیبان باران وریدلو فقال لصاحبه ما حملک على هذا د طعام مالک تو ایدائی سکری وجد دا پاس ایسے اولون دلان دلے قال والذی باعثک بالحق انہو لطعام واحد وی قسم می دی پا غزات چتی پا حق را لگلے یو شیر طعام یو شیر اللہ حبیب ورطوی تخوی چی یو شیده فلا عزل تر رتوبا علا حدتیهی والیابس علا حدتیهی تا بلون جدائی خیوه وچ بدی جدائی شیده فتتبایعونا ما تعریفونا نتاسو بلین دین کول کم شیده پیجن یو سری با پیجن دی چی دا لون دی و دا وچ دی نو لون به د لون په نرخ غستې او وچ به د وچ په نرخ غستې. او وی فرمایل من غشنا فلیس منا, چا چې تدیو کنه دا زمونږ نه د دیو جنا زمای عزت کندو مونږ تاسو دی یو لوی خبره داوا کو. هغه لوی خبره صدا چې مونږ امت یان یو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا غید نسبت د وجنه مونږ تاسو ته خیر الامم وای امتونه خنورم ډیر تیر شي دا الله د حبیب د نسبت د وجنه مونږ تاسو لسوي خیر الامم وای. نو دا الله حبیب چې بعض اعمال د وجنه مونږ تاسو نه د براءت او د بیزاری او د جدای اعلان کړي نو دا فانی دنیا د دې محبت دور زړل اولی ورغورځیدلې چې دا غید د وجنه مونږ تاسو د الله د حبیب صحبت دا غید هغه مبارک امت صحبت هغه پاغي باندې سکو هغه پاغي باندې ترکو او کریزوي. دارنګ ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته طبرانی شریف کې حدیث راغله وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار. وی چا چې ټګي او ګډونو کو زمون سره زمون نه نه ده او مکر فریب او دوکی والب د جهنم په اور کې مخایبر مدوکه کو ای رب المغلین. یو جن زمون ټول لین دین نن په دې طریقې باندې دا مسله بار بار او همیشه د پارګور دلالي په شریعت کې جایز خو چې معلومه وي. مثال په تور باندې او سړی راغ او ته دکاندار یې درلوي مال بازار کې سواله ته ولې بھائی زګره مزدور کار سړی او بال بچ مې تا سر بازار کې کله دی او کډې دی ګرځم با وګوره 200 روپۍ بدرناله وګه خبره سرګند خبره دکاندار لموعده سره راغلم خشه په خرسه 200 روپۍ براکه او تعالی من دا آګه کړو چې شی بدر لالم تبم مال یو 100 روپۍ راکه ګور دواړو لپته ولګیږي مدا دلالي په شریعت کې جایز ده. او چې پټه ور سره خبره کړي چې زه به در لراولم او بس تو ورته دا 60 ما ته وا او بس مال هم پکې 500,000 راکه او دغه بیا خرو دغه بال بچته وړو ځکه خو زمونږ په منځونو زمونږ په عباداتو کې زما عزتمند نو دا دلالي چې کله مجهول وي گاهک ته پته نشته مالک د مال ته پته نشته او تا پکې پټي نیولي نو دا په شریعت کې څه شی دی ناروا دی. وی والمکر والخداع فی النار, مکر فریب کول او دوکه کول دوکه کول دا دوکه باز او مکر فریب والب د جهنم اور کی. او اصل کې دوکی کول د منافقانو کار دی د منافقانو کار دی. دا حدیث پدی ترتیب بانی امام طبرانی ذکر کړي. دارنګه حدیث پاک چراغلی دی د دې حدیث الفاظ داسم راغلی قیس ابن ابي عرزر رضی الله عنه روایت کړي وي مر النبي صلی الله علیه وسلم برجل یبیع طعاما فقال یا صاحب الطعام اسفل هذا مثل اعلاه فقال نعم یا رسول الله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من غش المسلمین فليس منهم. نبی علیہ السلام په سړی تیرې دوه غوام خرصولو ورتوي اے د دې توام مالکا لام دین دغه شان دې لکه څنګه چې د پاسه پروت ته همیشه راځي یخه خشه د پاسه کی او د غرزولو غندا چې غیبانه گاک دو کتینا د لام دې پروت وي وی دا د پاسه چې څنګه یې د لام دین دغه شان دې ناغه وی او د الله رسول مدا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل وی من غش المسلمین فلیس منه, چاچی مسلمانانو سره دوکاو ټګي او ګډونو کو دا د دې نه نه من غش المسلمین فلیس منه, چاچی ټګي او کده مسلمانانو سره نو دا د دې نه نه. او دا غوا جوا امام به حقی حدیث ذکر کړي او ابو هريره رضی الله عنه مر بناهیه الحره فاذا انسان يحمل لبنا يبيعه فنظر اليه ابو هريره فإذا هو قد خلط وهو بالماء فقال له ابو هريره كيف بك اذا قيل لك يوم القيامه خلص الماء من اللبن. رواه البيهقي. صفوان ابن سليم رحمه الله روایت ته و ابو هريره رضی الله عنه تريدو په یو طرف د حرم مقام مدینه منوره کې یو طرف دی غي تحروي چونکه د مدینه منورې بعض ازمکه آباد ده باغونه دي فصلونه دي پکې بعضې کاڼي ځینې ده نو هغه کاڼو نه ډکې ته حره وایي نو یو انسان پی راغستي وو خرڅولې نو ابو هریره رضی الله عنه چې ورته وکتل نو هغې کې اوبه ګډې کړې وې نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه ورته وایي څه حال به دي په ورځ د قیامت چې الله درته وایي شاب اوس د دې پی نه هغه اوبه جدا کوه بعض خلک یعنی په هر یو شي کې مسلمان ټګي او دوکه شروع کړي هر یو کار کې مسلمان ټګي او دوکه شروع کړي وایي سبا حال استا پرز د قیامت چې رب العالمین وایي خلص الماء من اللبن دا اوبه د دې شودو نه جدا کا دیو جن الله رب العزت دا غکا د کم خلک چې په لین دین کې نقصان کوي نو رب العالمین قران شریف کې وایي د دې سخيال دی یوم یقوم الناس لرب العالمین فکمر چې به خلق د رب العالمین روان دی ادری دی دا یو مثلا د ګره قران هم تاسو د آیات مخ کې واورېدو چې حرا حلال او حرام مال برابر نه دی اگر کثال رد حرام ډیر والے یو سور دی په تعجب کې چي دی په څه پریشانی راځي دی په څه ذلت راځي دی په څه برسوایی راځي دا څه خبره وا زمونږ استادو د خالق او د مالک خبره او هغه مثالونه ذکر کړی د قارون حرام او ګنده مالو یو سور دی دا هغه څومره چرچا وا لیکن انجام یې شو او دا څه ضروری نه ده چې الله او د رسول خبره د پاره د تجربه د پاره او مشاهده د پاره سوکوینی و تاسو په دې خپل سترګو شوره خلک ولیدل چې هغه حرام مال را جمع کړو د مرګ نه مخکې مخکې په ذلیل او رسوا شول او د آخرت غبوج لا علاوه دی الله رب العزت فرمایلی دی سوره بقره کې فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله حرام مال مټاووي تبا کوي او د خیر خیرات او حلال مال هغه کې الله برکات راوړي ا دې کلا حدیث ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه وای دا الله حبیب دیو کس حال ذکر کړي چاغه بس شیخ رسول خواږی کی ګډون وکولو همیشه اعمال سړي سره ډېر شي بیا ډېر نخري پیخي پی شروع نو یې ځان له شادو واغ سبا ځ خلک شادوګانو سره مالدار خلک لوبې کوي کله زمری غسی کله سپی جنگي کله چرګان جنگي څوک سو جنگي حیوانات له تعذیب ورکې بعضی خلک وی تر حیوانات جنگي د حیوانات سره لوبي او جنگول لا د قوملوت صفت سوکسپی جنگي سوګدانوري پرندې مرلې جنگي سوک په دې جوارې هم کوي په دې باندې جوارې هم کوي نو دا خبرې په شریعت کې ناروا دي نو یې په پیسي ور سره ډېرې شي ګډون دې کول او یو وایغستو ځان سره سره قره دنیا شادوګي نو یغه پیسې کسوړه یو ځلی خو هغه شادو بي تي او تختوله په کې خبره باندې د کیشته کې ناس وای حدیث ته نو یو به تر اوسه دریاب لګي غرزول او بل به ول کیشته کې غرزول نو د الله ز طرف نه هغه شادوګي ور تا غار سے نیم کړ په کې خبره باندې مثال په تور د من شو د غرزول من پکې وبو ویل چې کومي پیسې ګټلې حدیث صفات کې راغلي او دا حدیث ګڼو امام بیهقی ذکر کړي نور کتابونو ذکر کړي نو یاغا کسوړی پیسو ته تختوله او دې کشته کې ناسو کشته په اوچت ځای باندې شادوګه کې ناسو دوه لکتل هغه به یو راغوسو دریاب لګي غرزول او بل به دلته کشته کې غرزول دنیا کې اور لار سره جدا او بیل بیل دغه وجه د حرامي طریقې سره چې دا ذلت او رسوایی راولي دا ذلت او رسوایی راولي نو هر مسلمان ته پکار دی چې ځان باندې سوکي رحمو کی او شیخ هرڅه آی کې سعید دینا بوي جن چې څه کاروبار کوي نو علما او نړمبه تپوس کوي موږ علما او تپوس نه کو اکثر چته یو شل کال پس تپوس کو نو بیا پته ولوي چې دا تا خود سود کاروبار کولو نو ته مسلمان وې یو کاروبار کې نو داغه مخکی د علماء دین او تپوس کا چې دا فلانې لین دین کوم د شریعت مطابق دا څنګه وګور اصل کې دا چې د ګورو د حضرت شعیب علیه السلام قوم سره د شرک او کفر نه پلین دین کې به نقصان کړو د چې شعیب علیه السلام منی کل ناغه یو خبرو کنن زمونږ ناپو مسلمان هم دا خبرې کوي حضرت شعیب علیه السلام ته دا قوم وای قالوا صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. شعيب عليه السلام لو تاخو دير منزونا كول دير نفلونا بذي كول نستادا دير منزونا و نفلونا تا تددي خبر حكم كي چوس مونږ د پلار نیک د معبودانو د عبادت نه منی کې دا خو په خوانه زمونږ نیکونو له عبادت او بندګي کوله اونو نه غختل غټو نه غختل بوتانو نه غختل اوسم دا طریقه رکھ وای دا خو په خوانه زمونږ مشران د فلاني شهید او د فلاني بابا نه غواړي نتی لګي زمونږ د مشرانو د طریقې نه منی کې دا خو زمونږ د مشرانو طریقه وا چې څوک به ناجوړه شو نو د بزرګونو نه طواف به کولو او چې څوک به ناجوړه شو نو د فلاني بابا د نوم نظر منښته به منله او چې چا نه بس شی روک شو نو نکونه به تورول. خپل مال مو دی په خپل مال کې مختلف وخیله نه پرېږدي نن مو زما خپل مال دی چې څنګه مې او شی خرڅ کړی که بانډونه دي که بیمه ده که سود دی که دوکه ده خپل مال مې بل چا را سره څه کار دی او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او الټا هغه باندې تهمت لګی وای انک لانت الحلیم الرشید ته خو یاره ډېر صبرناک او خیار سړی وي دا ګډې وډې دي ولې شروع کړي زمونږ خپل مال دی او خپل مال کې مختلف خوښې له نه پرېږدي نو کوم څه سره وای زما خپل مال دی او د دې مولا او د فلانی را سره څه کار دی نو دا خو کافر خبره وه. حدیث پاک کې راغلی یو سړی به پرز د قیامت قدم د زین پورته نکی تر سو چې پینځه تپوسونه کینی شي یو پکې د عام نه ان مالیه اینا اکتسبه علی ما انفقه په پینځو تپوسونو کې دوه تپوسونه همداري الله وای بندا مال دې څنګه ګټلو او بیا دې کمزه کې لګولیو ادي بابا قاعده ته پوس کی ان ماله من عین اکتسبه وعلی ما انفقه الله وې ازما بندا مال دې څنګه ګټلو نو بیا دې څنګه لګولیو ادي وجنه مونږ ته الله مال را کړې دې ګټل بم د قانون شری مطابق او دې لګول بم دې لګول بم د شریعت مطابق ځکه صحابه چې بس مال لګولو نو قرآن شریف تلاوت چې کوي تاسو د لدا یاد راځي که نه ویسألونک ماذا ينفقون صحابه کرام مرالل او سید البشر ته بیوی مال لګو کوم ځای کې لګو او کوم ځای د لګولو دی صحابه عجیب شان مونږ تپوس نه کوو یو رواج د مخکې نه راغلی د پلار نیکه یو طریقه دستور جوړ دی قرآن او سنت نه تپوس نشته صحابی راغه نبی رحمه السلام ته وای وې زما والدان ناڅاپي وفات شو او که چېرې هغه له مکمل او وصیت به کوله نو زه خیرات کوم فائدہ ورسی وی او وې سو کوم وی کو یو کنه یې ته خبره چې خلق دا هغه به استعماله صحابه کرام کو د مړي په خیرات کول له الله د حبیب دې ته پوس کړي کنور س کارونه کول دا هغه نه باقاعده د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړي دا مال الله یو حکم او فیصله دا به ګټي د الله د طریقې مطابق او د دې لګول بم د شریعت مطابق وي د صحابه عجیب شانو ابي سبا رضی الله عنه یو کس ته صحابي دی دی وی ما واغست اشتریت ناقه من دار واسل ابن الاسقا ما د واسل رضی الله عنه د کور نه یو خواغست ستا در تخیل کی سشی خرسی او سن نقصان دے پکی نو آیا ستا کم رزق چی اللہ لکلے نو داغی مالک دا سے دے چی اغی او شیر آکو لاو پیسو کی بندو لنش سب خیال لے زمین او ستا سو خالق او مالک چی دا چا بارا کی دا سفی سلو کی نو دا دنیا تا قطونا غیر رکاور جوڑی دے شی یہ فرض و پسی گورا یہ وقیدی اظہار بنگو تا سو کو ہر سلے چی فرض موزو کی نو دا کلمہ ویلور پسی سنت طریقہ دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا وي اللهم لا مانع لما اعطيت الله چتی ورکه سوق بندولواله نشتا چتی ورکه مسوق بندولواله نشتا ولا معطي لما مناتا الله چتی بن کی بیا سوق ورکولواله نشتا نس شیخ ارسه باقاعده وای چې دا عیب ده پکې ستا پرزق کی کمه بن راځي برکت راځي د الله د حبیب مبارکو طریقو باندې نو ما یو خواغ استاد واسل ابن اسقاع رضی الله عنه د کورنا وی کله چې می اگر وېستا ناغر اپس من نیواله د منډو د وجه نه صادر مور په سراخ کې شو تر علی دا تا واغ است زمون د کورن نو ما ورته آو وی ابین لک ما فیها زدر ته بیان وکم چې دی کسی وی ما ورته آو کنه وی انها لسمینه ظاهره الصحه ور صحابه عجیب شان دي ورته وی دا ډېر سربو خدا او ډېر خپل صحت دي قال اردت بها سفرا او اردت بها لحما وی دا او خچې دی واغ سن د سفر را د دې کده غوخې را د دې دا دې کې غوخه مقصد دې کې سفر نو دې قلت اردت بها الحج ما وی خو حج لروانم نو دا سورلی می د حج د فارغست قال فرتجها وی واپس که صحابي ورته دا خو دومره غټه ده او ډېرې غوښې دي که غوښو لدې په کار وي خو بیا واله او سفر یې خدا نه شي کولی ور دا خپل شی پرې خرڅ کړی د خپل شي باره کښې ورته وایي وی بیا واپس که دا مناسب نه ده دا خو ډېره سربه ده او ډېر ښکلی صحت یې دی او ته خو که د غوښې اراده نه لرې د صحت اراده لرې واپس یې کړه نو ما ورته وایي چې ما اردت الا هذا اصلحک الله ما ورته الله دې تاسو سره احساناتو دي دا دوره منډې دي د پاره ووالې تا دا دوره منډې دي د پاره ووالې چې رالوې دا سربه ده او دا صحت یې ښه دی او سفر د پاره مناسبه نه ده او که غوښه دې مقصد وي نه نو ما ته وایي ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېږي دا بلا واسطې شاګردانو چې څه خبره ده الله د حبیب د خولې نه راوتي د دې زړه کې بس وردننه شوي وی ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ناوری دی چې لا یحل لاحد یبیح شیئا الا بین ما فیه ولا یحل لمن علم ذلک الا بینه وی ما د خپل حبیب ناوری دی چې حلال ندی او تنتا چې دی او شی خرسی مگر سچ پکی دی نواب وی وی دی خبر باد سچ پکی دی نواب وی مو خالا پتہ لگی جی بیاسی ټول بس دا هر سړی په ذهن کې دوکړه الا ماشاءالله هر سړی چې څه کوي هغه کې بس د دوکا مقصد ده وی حلال نه دی یو سړی ته چې یو شی خرڅ کی مگر دې به بیانې چې په دې کې کوم عیب وي او ان دی حلال هغه چاله چې هغه لا پته وي مگر د دې بیان به کوي رواه الحاکم والبیهقی امام حاکم او بیهقی دا حدیث ذکر کړی دی اگر کې او شی او عیب پکې او تا خرص ته ودی نو نو سبو شي ته خو چې کور ته می پیسي او ری ادم یو حدیث پاک کې راغلی واسل ابن الاسقار رضی الله عنه دا حدیث ابن ماجه دا سی ذکر کړي او ایمان الله دا رسول صلی الله علیه وسلم ناوری دیلی من با عیبا لم یبینه لم یزل فی مقت الله ولم تزل الملائکه تلعنه چاچی او شی خرص کو ای کی عیب او د بیان ان کو نو دی با میشد الله په غصه کی وی او ملائک په لعنت وای چې الله لعنت دی پتا شی خرص کو عیب پکیو خود د عیب بار کیو نه وی نو دی الله په قهر او غضب کی دے او ملائک په دمان لعنت وای ملائک په دمان لعنت وای ځکه مسلمان د مسلمان رور دے د کامل مسلمانای نه خسدا وې ځان لچ یو شیخ واخې نو بل لبې مخخه ځان ل دی یو شیخ بدیشی نو بل لبې دین بدیشی دا کوم سلور حدیث دی چې دا ټول دین په ولاړ دی دا غي په کار دا دی چې مفهوم زموږ استاد ذهن کې مناسب سلور احادیث دی وې دا ټول دین په لاس ولاړ یو انما الاعمال بالنیات دا اعمال دارو مدار په نیت ته یو کار کې د دین کې نو دا وګوره چې نیت څه پکې څه کله وګوره شهادت کې مکه نیت د الله رضا ني نو شهید به اور لږي حدیث ته کنه هغه د مشکا شریف کې تیر شو کله یو سړی عالم دی قاری دی حافظ دی خو که نیت د الله رضا نه دا سره د علم او د حفظ او د قرت نه به اورته یو سړی سره مال له حلال مال له مدرسې جوړي جماعتونه جوړي د کندو یتیمانو مسکینانو سره مدد کوي ورضا د الله ني سره د دینه به اورته یو دا چې انما الاعمال بالنیات تر سره دی وګوري چې زما په دې دینی کار کې نیت څه یو خپل نیتونه زما عزت مند صحیح کول دینی کار کې منیت سره دین کار کې بدی کې بنیت ګوره خالص د الله رضا قبل سنیت چی کنه نو مسله حل نه کله ګوره سره منځونه کوي خو په دې نیت کوي چې دکان می خچلېږي تلاوت کوي خو په دې نیت کوي چې دار نو نیت ګوره د الله رضا او د قبر او د آخرت غو فکر نشو دینی کار کوي خو په دې نیت کوي چې دې سره دا نه دا غور د دین سره برکات راځي خو تاسو په کې نیت دانی د دین سره الله د خیر لارې کولاوي خو تاسو په کې مقصد د رب العالمین رضا وي جهاد کې غنیمتونه حاصلې کی د صحابه ټول مالداری د غنیمت د وجه نه خو تاسو په کې نیت د غنیمت نه د صحابه ټول مالداری سوا د الله حبيب وي زما رزق زما د نيزي د لاندې زما رزق زما د توري د لاندې دا اللہ دا حبیب و دا صحابہ کرام زکا حلال و مالونو کی بہترین حلال مال مال غنیمت تے قوپا جہاد کے با غنیمت مقصد نوی مقصد بدا اللہ رضا ہے داور سر اخپل اخپل رازی موس چکے اخپل اللہ با سکون و اتمینان راولی ستاکار کے با خیر و برکت وی خوستا با نیت دی کی دا نی دا سیزون دے سرا زمنن رازی ستا با پنی کو عامالو کی مقصد دا اللہ رضا وی یو حدیث دار چې ټول دین بنیاد دیته دریم حدیث سره چې یو سره د ځان د پاره څخه خوخی عبد بل کلمې ضرور د پاره خوخی او چې ځان له یو شی بدیشي د بل لپاره به بدیش دا د کامل ایمان نه خړه د ځان د لری دوکه خوخه چې زوږ در باندې ګنده شیخه ځان لدی به حرمتی او بی عزتی خوخه دا چې به بل نه خوخه دارنګ بل حدیث ته دریم چې باغې د دین بنیاد دی وای حلال موازیه دی او حرام موازیه دی د منځ کې داسې سيزونه دي چې تا په اشتباه او شک کې شي چیرې دا بسنګې نو د دې پرې خودل لا شکی سيزونه پرې خودل او سلورمه خبره راغله وای د خیسته اسلام دی یو سړی د خیسته مسلمانای نه خزاره یو شي کې نه د دنیا قیدشت او نه د دین نو هغه پرې خودل د دنیا فائدہ دا او د دین فائدہ دا سکار خو سړی دنیا لپاره کوي عالم اسباب دې جهز کار دې نو دغه د دنیا کارم چې د شریعت مطابق وي عبادت جوړیږي کنه او یو شي کې نه د دین دنیا فائدہ شته او نه د دین ناغي کی مثال په تور باندې هغه ترکول هغه پر خودل یو شي کې چې د دین او د دنیا فائدہ نه هغه پر خودل حدیث پاک کے راغلی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی المسلم و اخو المسلم یو مسلمان دبل مسلمان رور دے ولا یحل لمسلم او ندی حلال دیو مسلمان دا پارا ادابا من اخیه بیعن چھ کل دے خرسوی پخ پل رور سشے او فیه عیب اللہ یبینہ اے کی عیب دے نو دل دا حلال ندی چھ غیر ورت بیان نکو بلکہ ابو بیانی جدا شیخ ارسوب خودی کدا نقصان دے رواہ احمد و ابن ماجہ رحمہم اللہ دارنگی حدیث پاک کی راغلی آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیلی المومنون بعضهم لبعض نصحت وعدونا وان بعدت منازلهم وعبدانهم مومنان بازی د بازی د پارا خیر خواهان وای مینا او محبت کا ساتھی اے دیمان یو نه خدام دا چې ته به بل مومن سره به مینا او چې دا بغض او کینه نن راغلی زمون یو صف کی ودری ګونا یو ځای کی کینو نا دا ګره زمون دی ایمان د نقص سلام علی مومنان بازی د پارا خیر خواهان وای مینا او محبت بساتی اگر کده دای کورونا او بدنونا دی یو بل نه لری کچھ مومن دین یو بل سر بیمی نئی والفجرت بعضهم لبعض غششت متخاونون نافرمان بازی دا بازی سرا دوکی او ٹگی او گدن کئی خیانت کئی اگر کد آغی منازل او بدنن او بل سر نزیوی او دا دین نم دا ٹھول زمائی زتمند و نصیحت او خیر خواہی دین سشے دے قرآن او سنت زمانگو استاس دین دے او دا دے خیر خواہی چې دا هر مسلمان خیر خواهی وستا پزر ټکرته سمیع جریر رضی اللہ عنہ روایت سے مسلم شریف اور بخاری شریف ذکر کرے. زید ابن علاقہ رحمہ اللہ وی ما دے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نوارد اليوم مات المغیر ابن شعبہ فکمر چی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وفات شو نخلق لے خطبہ ویدہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تاڑیر لی جلیل القدر صحابی وی پتول صحابوں کی خیستہ دتبی یوسف هذه الامه ددی امت یوسف دی ورته او دور دنګ چا سره بودری دور دور غړی تی چته او ډیر کم صحبت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم حاصل کړ. ا دی وای چې وکړه الله حبیب وکته نو ما ته به تبسم کول او دا غازیم شخصیت چې یو نو یا درگاه بوتخانه وا دا غی عبادت وکید او غد د فلاس والله سوزولې ځکه اسلامی حکومت چې کله راشي نو د خلیفہ کارم داري چې د شرک او د ګناهونو زویونه بلړای نو نبی علیہ السلام یې سوکشته دینا ذل خلصه او درگاه او بتخانه وا چې دا اوس وځي او ختمه کې او زما د ازړه یخ کې د الله حبیب جریر رضی الله عنه تاسو د الله حبیب زبدا شو کړ درې پیری دا اقرار یو او بیا یو نیم سل کسان واغست خپل قوم او لاړو اغزه اگر درگاہ بتخانے اس کو زولا اور نبی علیہ السلام تے قاصد رولی گلو چلار شل اللہ حبیب تا خوشخبری ورگا دا اللہ حبیب کو مسلح ناس قاصد ور دراغی چیزے جریر رضی اللہ عنہ را لے گلے اور اگر تاسو چیزے کم مقصد دا پارا لے گلے ہو اگر درگے ختم کا جریر رضی اللہ عنہ فدا عالی ولی احمس خمس مرات تا اللہ حبیب زمان و زمان دا خاندان دا پارا پینزہ کرتا دعا فرمائلہ جریر رضی اللہ عنہ د مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ د وفات پا ورز بانے وعظ و نصیت کلوے اما بعد فإنی اتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو بایوک علی الاسلام فشرت علی والنصح لکل مسلم فبایعتو علی هذا ورب هذا المسجد انی لکم لناصح رواہ البخاری و مسلم خلق لویز نبی علیہ السلام ترارم او ما اسلام راڑو بیعت میں کولو ندا اللہ حبیب را لوی اسلام خوراڑے خو گور شرط دادے چھر ہر مسلمان خیر خواب ہے چھ کلیمہ چاوے لے کی پی جنی یا نی پی جنی خستا پذرکی بے خیر خواہی وی نو ایما ورسر پدیبانے بیعتو کو او یا خلق لوی وید دی جماعت پرب میرے قسمی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئی ورب هذه المسجد اني لكم لناصح ددي جمعات پر رب میری قسمی زستا سو خیر خواہ خلق لوی خیر خواہی مولتو هر پیغمبر چراغل خلق لیسے ویلی وانا لكم ناصح امین هر مومن بدبل خیر خواہ نو خیر خواہی دی تو الامون چی سکو کہ چا پمن کی خبر راشی نو کلک جنگی مونږ ډیر جنگو وی گئی خبر با بل لاله چې ګوره په کار راغې چې یو سړی د قوم په منځ کې فیصلې کوي چې دومره خو ځان په څه پوه کړی که نه کله ناکله دا غریبانان مظلومان چې لارې خطا شي مونږ ته راشي چا له یاسې بېڅه قسم تړلی چا له څه وایي چا له څه وایي کم از کم د الله یاره په کار ده هغه خیر خواهي د مسلمان دا ده چې تی په منځ کې د خیر خبراتو نه کې خیر خواهي د مسلمان دا ده چې ټګي ورسره کې خیر خواهی دا مسلمان دا دا چه غصر دوکی که دا غصر خیانت که دا غ مال در نپا من نده دا غ حیاء او عزت در نپا من نده دیده ما دیده دی جماعت پر رب قسمی زتاسو دا پار خیر خواهی زتاسو دا پار سیم خیر خواهی تمیم داری رضی اللہ عنہ نا روایت تے ترمذی شریف دا حدیث ذکر کرے آوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان الدین النصیحتو دین طول گور خیر خواهی دا د دین نوم سره خیر خواهی قلنا علم یا رسول الله مونږ وې د چا د پاره یا د الله رسول قال لله ولی کتابه ولی رسوله ولی ائمه المسلمین و امتهم دا شان حدیث امام مسلم رحم الله هم ذکر کړی وې دین ټول خیر خواهی د مونږ وې د چا د پاره وې د الله د پاره د الله د کتاب د پاره د الله د رسول لپاره او دا امت المسلمین او دا عام مسلمانانو دا پارا اور خیر خواہی دا اللہ صدا چلا اللہ حکم منی دا اللہ کتاب منی دا اللہ ذات و صفات تسلیم درو شریف وای ټول نام عليه وسلم خیر خوایي صدا چې دا قول او فعل موږ تاسو زده کوو غي په روان شو او د کتاب الله خیر خوایي صدا چې دا کتاب زده کوو په دې باندې عمل وکړو دې بل ته زمای عزت مندو د رسول کوشش وکړو. دارنګ حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم ويسوق جد مسلمانان وپکار من لا يهتم بأمر المسلمين سوق جد اهتمام فکر سوچ د مسلمانانو د کار نه کوي په غم خفقیږي نه په خوشحالي خوشحاليږي نه دا غي پریشانی دي پریشان کوي نه مدد د دوی نه نه فلې سمینو سوچ د مسلمانانو د یو کار دا غي په غم دا غي په یو پریشانی کې شریک نه شونه دا د دوی نه نه او چا چې سبا کو ما خامې کو او د الله او د الله د رسول او د الله د کتاب او د خلیفۃ المسلمین او د عام مسلمانانو خیرخوان نه فلیس منهم نو دا د دوی نه لري دا د دوی نه لري ا دیو جن د هر مسلمان خیرخواهی و زموږ استاد او پزونو کی پرته ذکر الله حبیب فرمایلی تاسو کې اوسړې ترغی مؤمن نشي کېده چې دې ضرور د پاره بخوخی هغه چیزان نه پاره خوخی د زموږ تاسو د خپل کاروبار لین دین دا د شریعت مطابق کو دې کې د آداب او خیال ساتو زمای عزت مندو دوکو نکو دروغ نوایو ټګیو نکو بازی کارونه سرګن سود وی حرام وی ناروا وی ناجیز وی چې موږ تاسو د علماء دینو نه داغي بارکې تپوشو نه دا مال موږ تاسو لپاره د پریشانی د تکلیف د دې یو سبب بنه جوړي بل لا چې کاروبار کې موږ تاسو د خپل مس اهتمام وکړو ځکه مسلمان وکسب کوي د عالم اسباب وای تاسو لا غرض درس کې تیر شول الله داوود علیہ السلام توی وقدر فی السر دے تاسغری خو جوړه خدای د پاره یو وخت مقرر کا دی یو سړی چې د کار د پاره وخت مقرر نه دی د قران د ذکرې د موز د ذکر او اذکار تلاوت د پاره وخت مقرر نه دی نو دا زندگی د تاوان زندگی کدا سی چې سړی ساری را پاسې دو نو د موز ته پوښتنه تلاوت ته پوښتنه خو لګیا دی او د شپې پسې سکم لګیا دی نو دا خو د زندگی مقصد نه دی بلکه یو وخت سره ځان له مقرر کی دکان کوي بل څه کوي پدی عقیدی کوي چې دا عالم اسباب دی او یو جائز سبب د رزق لپاره لا سختي خوځو باقی عقیده به بچای ډیرو لو کمول والا سوق دی تاسو ګورئ یو دکان یو پکې ناشوي هغه یو کاروبار دی یو په مزو چرشو او لکونه کرونه روپۍ دی ورسره یو غریب پکې قرضدار دی ور کار خو دواړه کوي معلومه دا شوا چې خیر برکت چول والا سوق دی الله نو کار کول په کار دی خو غیل وخت مقررول په کار دی دا سره چې سره ټول شپه ورځ لګیا دی کدا دا چا کې دی چې ما په ډیر مهنت به زما رزق ډیریږي او زما په دې لګ به کمیږي نو دا عقیده د اسلام مطابق جوړنه ده کار کوه خو د ډیرولو د کمولو دا الله کنو اسماء الحسنا او کې ونوم دی القابض والباسط چابانې رزق تنګي او چابانې سکي چابانې فراخ کوي امو تنګي او چابانې سکي چابانې فراخ کوي امو خپل استاد نو ریدي وای کله چې میږي هغه ډېر عجیب خبرې د حضرت سليمان عليه السلام سره وکړي نو سليمان عليه السلام دغه میګو مشر ته جمانه سو غواړه تا خو ډېر قابل دغه سورې نمل کې هغه تفصیل لرلتیر نو میږي چې سوال نکولې به ولې نه خامخا وسو غواړي نو شیخ نور الله مرقده وی چې میږي سليمان عليه السلام ته وی چې خامخا پریزه مینه نو دو سیزو نظر نغواړم زیدنی فی رزقی و اجلی کم رزق چې الله علی کلی غیر لک سیوا کا او کما نیته چې الله علی کلی یغی نه یو لغون ترستو کا دې خبر وا سليمان عليه السلام چې بادشاہ دې نبی دې په پیریانو په انسانانو پرندو او ته دا خو می وس کی نشته نو د بل چاوس کښتا چې د نبی په وس کې نشته نو استاد سګری وس کې شته شي سیوی کی الله او استاد یی دکان وس کې شته او استاد نوکری او د جیداد وس کې شته کار کوا خدا اندازی مطابق ګور دا یو حدیث هر جمعه کې مونږ وای مشکات شریف کې راغلی نبی علیہ السلام وی جبرئیل امین علیہ السلام راغ او را خبره زما د زړه کې الهام وکړو د کومي خبر الهام وکړو چې الا ان نفسا لن تموت حتا تستكمل رزقها واوري خلقو ټول خبر شي ترغیب یو سړی مرینا چې خپل رزق ختم کړي ني او رزق لیکل نه کنه دا زموږ استاد سليمان وقیده زموږ استاد د پیدایش نه 50 زره کال مخکې لیکل شوی او بیا هم راغلی هغه تاسو مشکات کې حدیث تیر شو وای کله چې د بچی